ถ้าเราอยู่หรือต้องอยู่ในท่าเดียวนานๆมากเช่นยืนอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวเดินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนานๆความบีบคั้นกดดันตามสภาวะจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนถึงระดับที่เกิดเป็นความรู้สึกบีบคั้นกดดันที่คนทั้งหลายทั่วไปเรียกว่าเป็นทุกข์เช่นเจ็บปวดเมื่อยจนในที่สุดก็จะทนไม่ไหวจะต้องยักย้ายเปลี่ยนไปสู่ท่าอื่นที่เรียกว่าอิริยาบถอื่นเมื่อความบีบคั้นกดดันอันเป็นทุกข์ตามสภาวะนั้นสิ้นสุดลงความรู้สึกบีบคั้นกดดันที่เรียกว่าความรู้สึกทุกข์คือทุกขเวทนาก็หายไปด้วยในตอนที่ความรู้สึกทุกข์หายไปนี้มักจะมีความรู้สึกสบายที่เรียกว่าความสุขเกิดขึ้นมาแทนด้วยแต่อันนี้เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นว่าโดยสภาวะแล้วมีแต่ความทุกข์หมดไปอย่างเดียวเข้าสู่ภาวะปราศจากทุกข์ในความเป็นอยู่ประจำวันนั้นเมื่อเราอยู่ในท่าหนึ่งหรืออิริยาบถหนึ่งนานๆพอจะรู้สึกปวดเมื่อยเป็นทุกข์เราก็ชิงเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปสู่ท่าอื่นหรืออิริยาบถอื่นเสียหรือเรามักจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอจึงหนีรอดจากความรู้สึกทุกข์ไปได้เมื่อไม่รู้สึกทุกข์ก็เลยพลอยมองข้ามไม่เห็นความทุกข์ที่เป็นความจริงตามสภาวะไปเสียด้วยท่านจึงว่าอิริยาบถบางทุกขลักษณะ 3. ท่านกล่าวว่าเพราะไม่ได้มนสิการความแยกย่อยออกเป็นธาตุต่างๆก็ถูกคณะคือความเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นมวลหรือเป็นหน่วยรวมปิดบังไว้อนัตตลักษณะจึงไม่ปรากฏสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ล้วนเกิดจากเอาส่วนประกอบทั้งหลายมารวบรวมปรุงแต่งขึ้นเมื่อแยกย่อยส่วนประกอบเหล่านั้นออกไปแล้วสิ่งที่เป็นหน่วยรวมซึ่งเรียกชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่มีโดยทั่วไปมนุษย์มองไม่เห็นความจริงนี้เพราะถูกคณะสัญญาคือความจำหมายหรือความสำคัญหมายเป็นหน่วยรวมคอยปิดบังไว้เข้ากับคำกล่าวอย่างชาวบ้านว่าเห็นเสื้อแต่ไม่เห็นผ้าเห็นแต่ตุ๊กตามองไม่เห็นเนื้ออย่างคือคนที่ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาบางทีก็ถูกตัวตนของเสื้อปิดบังหลอกตาไว้ไม่ได้มองเห็นเนื้อผ้าที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นรูปเสื้อนั้นซึ่งว่าที่จริงผ้านั้นเองก็ไม่มีมีแต่เส้นได้มากมายที่มาเรียงกันเข้าตามระเบียบถ้าแยกได้ทั้งหมดออกจากกันผ้านั้นก็ไม่มีหรือเด็กที่มองเห็นรูปตุ๊กตาเพราะถูกภาพตัวตนของตุ๊กตาปิดบังหลอกตาไว้ไม่ได้มองถึงเนื้ออย่างซึ่งเป็นสาระที่แท้จริงของตัวตุ๊กตานั้นเมื่อจับเอาแต่ตัวจริงก็มีแต่เนื้ออย่างหามีตุ๊กตาไม่แม้เนื้ออย่างนั่นเองก็เกิดจากส่วนผสมต่างๆปรุงแต่งขึ้นต่อๆกันมาขณะสัญญาย่อมบังอนัตตลักษณะไว้ในทํานองแห่งตัวอย่างง่ายๆที่ได้ยกมากล่าวไว้นี้เมื่อใช้อุปกรณ์หรือวิธีการที่ถูกต้องมาวิเคราะห์มนสิการเห็นความแยกย่อยออกเป็นส่วนประกอบต่างๆจึงจะประจักษ์ในความมิใช่ตัวตนมองเห็นว่าเป็นอนัตตา 3. วิเคราะห์ความหมายของไตรลักษณ์พึงสังเกตว่า หลักขันธ์5เบญจขันธ์ในบทที่1ก็ดีหลักอายตนะ6คือสลายตนะในบทที่2ก็ดีเน้นการศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับชีวิตคือว่าด้วยขันธ์5ที่เป็นภายในและอายตนะภายในเป็นสำคัญส่วนหลักไตรลักษณ์ในบทที่3นี้ขยายขอบเขตการพิจารณาออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งขันธ์5ที่เป็นภายในและขันธ์5ที่เป็นภายนอกทั้งอายตนะภายในและอายตนะภายนอกเป็นการมองทั้งชีวิตและสิ่งทั้งปวงที่ชีวิตเกี่ยวข้องคือว่าด้วยชีวิตและโลกทั่วไปทั้งหมดทั้งสิ้นความหมายของไตรลักษณ์แต่ละข้อได้แสดงไว้พลอยเห็นเขาในเบื้องต้นแล้วในที่นี้จะวิเคราะห์ความหมายของไตรลักษณ์เหล่านั้นให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกตามหลักวิชาการแสดงอัตถะความหมายของอนิจจตาไว้อย่างเดียวว่าชื่อว่าเป็นอนิจจังโดยความหมายว่าเป็นของสิ้นไปสิ้นไปคือขยัตเถนะความหมายว่าเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดก็ดับไปที่นั่นเมื่อนั้นเช่นรูปธรรมในอดีตก็ดับไปในอดีตไม่มาถึงขณะนี้รูปในขณะนี้ก็ดับไปที่นี่ไม่ไปถึงข้างหน้ารูปในอนาคตก็จะเกิดถัดต่อไปก็จะดับณที่นั้นเองไม่ยืนอยู่ถึงเวลาต่อไปอีกดังนี้เป็นต้นต่อมาในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาท่านต้องการให้ผู้ศึกษาเข้าใจง่ายขึ้นจึงได้ขยายความหมายออกไปโดยในต่างๆยักย้ายคำอธิบายออกไปให้เห็นความหมายในหลายๆแง่และหลายๆระดับตั้งแต่ระดับคร่าวๆหยาบๆลงมาจนถึงความเป็นไปในแต่ละขณะแต่ละขณะเช่นเมื่อมองชีวิตของคนเบื้องต้นก็มองอย่างง่ายๆดูช่วงชีวิตทั้งหมดก็จะเห็นว่าชีวิตมีการเกิดและการแตกดับเริ่มต้นด้วยการเกิดและสิ้นสุดลงด้วยความตายเมื่อซอยลงไปอีกก็ยิ่งเห็นความเกิดและความดับหรือการเกิดการเริ่มต้นและการแตกสลายกระชั้นถี่เข้ามาในช่วงวัยหนึ่งวัยหนึ่งระยะ10ปี1 10ปี1ช่วงปี1ปี1ช่วงฤดู1ฤดู1ช่วงเดือน1เดือน1เป็นต้นช่วงยาม1ยาม1ตลอดถึงชั่วเวลาขยับขยื่นเคลื่อนไหวแต่ละครั้งแต่ละหนจนกระทั่งมองเห็นความเกิดดับที่เป็นไปในทุกๆขณะซึ่งเป็นของเห็นได้ยากสำหรับคนทั่วไปอย่างไรก็ตามในสมัยปัจจุบันนี้ที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากแล้วอนิจจตาหรือความไม่เที่ยงโดยเฉพาะในด้านรูปธรรมเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นมากจนเกือบจะกลายเป็นของสามัญไปแล้วทฤษฎีต่างๆตั้งแต่ทฤษฎีว่าด้วยการเกิดดับของดาวลงมาจนถึงทฤษฎีว่าด้วยการสลายตัวของปรมาณูล้วนใช้ช่วยอธิบายหลักอนิจจตาได้ทั้งสิ้นที่ว่าคำพีชั้นอรรถกถายักเยื้องคำอธิบายออกไปหลายๆแง่ขยายความหมายออกไปโดยในต่างๆนั้นเช่นบางแห่งท่านอธิบายว่าที่ชื่อว่าเป็นอนิจจังก็เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปอนัตจันติกตายะและเพราะเป็นสิ่งที่มีความเริ่มต้นและความสิ้นสุดคือมีจุดเริ่มและมีจุดจบอาทิอันตะวันตะตายะต แต่มีคำอธิบายอย่างง่ายๆที่ใช้บ่อยก็คือข้อความว่าชื่อว่าเป็นอนิจจังโดยความหมายว่าเป็นสิ่งที่มีแล้วก็ไม่มีคือมีหรือปรากฏขึ้นแล้วก็หมดหรือหายไปขุตตวาอภาวัตเถนะบางแห่งก็นำข้อความอื่นมาอธิบายเสริมเข้ากับข้อความนี้อีกเช่นว่าชื่อว่าเป็นอนิจจังเพราะเกิดขึ้นเสื่อมสลายและกลายเป็นอย่างอื่นหรือเพราะมีแล้วก็ไม่มีอุปาทวะยันยถัตตภาวาขุตตวาอภาวโตวาแต่ที่ถือว่าท่านประมวลความหมายต่างๆมาแสดงไว้โดยครบถ้วนก็คือการแสดงอัตถ์แห่งอนิจจตาเป็น4ในหมายความว่าเป็นอนิจจังด้วยเหตุผล4อย่างคือ 1. อุปาทวยัปปวัตติโตเพราะเป็นไปโดยการเกิดและการสลายคือเกิดดับเกิดดับมีแล้วก็ไม่มี 2.วิปริณามโตเพราะเป็นของแปรปรวนคือเปลี่ยนแปลงแปรสภาพไปเรื่อยๆ 3. ตาวกาลิกโตเพราะเป็นของชั่วคราวอยู่ได้ชั่วขณะขณะ 4. นิจจปฏิเขปโตเพราะแย้งต่อความเที่ยงคือสภาวะของมันที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นขัดกันอยู่เองในตัวกับความเที่ยงหรือโดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธความเที่ยงอยู่ในตัวเมื่อมองดูรู้เห็นตรงตามสภาวะของมันแล้วก็จะหาไม่พบความเที่ยงเลยถึงคนจะพยายามมองให้เห็นเป็นเที่ยงมันก็ไม่ยอมเที่ยงตามที่คนอยากจึงเรียกว่ามันปฏิเสธความเที่ยงข้อ 2. ทุกขตาและทุกขลักษณะคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคแสดงอัตของทุกขตาไว้อย่างเดียวว่าชื่อว่าเป็นทุกข์โดยความหมายว่าเป็นของมีภัยพยัตเถนะที่ว่ามีภัยนั้นจะแปลว่าเป็นภัยหรือน่ากลัวก็ได้ทั้งนี้โดยเหตุผลว่าสังขารทั้งปวงเป็นสภาพที่ผุพังแตกสลายได้จะต้องย่อยยับมลายสิ้นไปจึงไม่มีความปลอดภัยไม่ให้ความปลอดโปร่งโล่งใจหรือความเบาใจอย่างเต็มที่แท้จริงหมายความว่าตัวมันเองก็มีภัยที่จะต้องเสื่อมโทรมสิ้นสลายไปมันจึงก่อให้เกิดภัยคือความกลัวและความน่ากลัวแก่ใครก็ตามที่เข้าไปยึดถือเกี่ยวข้องส่วนคัมภีร์ชั้นอรรถกถาขยายความหมายออกไปโดยในต่างๆคำอธิบายที่ท่านใช้บ่อยมีอยู่สองในคือชื่อว่าเป็นทุกข์โดยความหมายว่ามีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายวงเล็บอุปาทวยะปฏิปีรณะปีรณะเถนะหรืออุปาทวยะปฏิปีรณะตายะทั้งบีบคั้นขัดแย้งต่อประดาสิ่งที่ประกอบอยู่กับมันและทั้งมันเองก็ถูกสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยนั้นบีบคั้นขัดแย้งและชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คือทุกขวัตถุตายะหรือทุกขวัตถุโตคือเป็นที่รองรับของความทุกข์หรือทำให้เกิดทุกข์เช่นก่อให้เกิดความรู้สึกทุกข์พูดให้ง่ายเข้าว่าที่เรียกว่าเป็นทุกข์ก็เพราะทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์เป็นต้นหรือที่เรียกว่าบีบคั้นก็เพราะทำให้เกิดความรู้สึกบีบคั้นเป็นต้นความหมายที่ท่านประมวลไว้ครบถ้วนที่สุดมี4ในคือเป็นทุกข์ด้วยอัตถ์4อย่างดังนี้1 อภินหะสัมปติปีรณะโตเพราะมีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคือถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความเกิดขึ้นความเสื่อมโทรมความแตกสลายและบีบคั้นขัดแย้งอยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยต่างก็เกิดขึ้นต่างก็โทรมไปต่างก็แตกสลาย 2. ทุกขมะโตเพราะเป็นสภาพที่ทนได้ยากคือคงทนอยู่ไม่ไหวหมายความว่าคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องเปลี่ยนจะต้องกลายจะต้องหมดสภาพไปเพราะความเกิดขึ้นและความโทรมสลายนั้น 3. ทุกขวัตถุโตเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คือเป็นที่รองรับของความทุกข์หรือเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์หมายความว่าทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆเช่นทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกบีบคั้นเป็นต้นอรรถกถาและฎีกาอธิบายว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกขตาทั้ง3และแห่งสังสารทุกข์4. สุขปฏิเคปโตเพราะแย้งต่อความสุขคือโดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธความสุขหรือกีดกั้นความสุขอยู่ในตัวหมายความว่าเมื่อพูดตามความจริงแท้ๆแล้วความสุขที่เป็นตัวสภาวะจริงๆก็มีแต่เพียงความรู้สึกสุขเท่านั้นอธิบายว่าตัวสภาวะที่มีเป็นพื้นได้แก่ทุกข์คือความบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของสังขารทั้งหลายความบีบคั้นกดดันขัดแย้งนี้ก่อให้เกิดความรู้สึกบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่เรียกว่าความรู้สึกทุกข์คือทุกขเวทนาด้วยเมื่อใดทุกข์คือความบีบคั้นกดดันนั้นผ่อนคลายหายไปหรือคนปลอดพ้นจากทุกข์นั้นก็เรียกว่ามีความสุขหรือรู้สึกสุขยิ่งทำให้เกิดทุกข์คือบีบคั้นกดดันทำให้รู้สึกขาดคล่องกระหายหิวมากเท่าใดในเวลาที่ทำให้ผ่อนหายปลอดพ้นจากทุกข์หรือความบีบกดนั้นก็ยิ่งรู้สึกสุขมากขึ้นเท่านั้นเหมือนคนที่ถูกทำให้ร้อนมากเช่นเดินมาในกลางแดดพอเข้ามาในที่ร้อนน้อยลงหรืออุ่นลงก็รู้สึกเย็นยิ่งได้เข้าไปในที่เย็นตามปกติก็จะรู้สึกเย็นสบายมากในทางตรงข้ามถ้าทำให้ได้รับความรู้สึกสุขคือสุขเวทนาแรงมากพอเกิดความทุกข์จะรู้สึกทุกข์คือทุกขเวทนารุนแรงมากด้วยเช่นกันแม้แต่ทุกข์เพียงเล็กน้อยที่ตามปกติจะไม่รู้สึกทุกข์เขาก็อาจจะรู้สึกทุกข์ได้มากเหมือนคนที่อยู่ในที่เย็นสบายมากพอออกไปสู่ที่ร้อนก็รู้สึกร้อนมากแม้แต่สภาวะที่คนอื่นๆหรือตัวเขาเองเคยรู้สึกเฉยๆเขาก็อาจจะกลับรู้สึกเป็นร้อนไปพูดลึกลงไปอีกให้ตรงความจริงโดยสมบูรณ์ว่าที่ว่าเป็นสุขหรือรู้สึกสุขคือสุขเวทนานั้นตามที่แท้จริงไม่ใช่ปลอดพ้นหรือหายทุกดอกแต่เป็นเพียงระดับหนึ่งหรือขีดขั้นหนึ่งของทุกข์เท่านั้นกล่าวคือความบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่ผ่อนหรือเพิ่มถึงระดับหนึ่งหรือในอัตราหนึ่งเราเรียกว่าเป็นสุขเพราะทำให้เกิดความรู้สึกสุขแต่ถ้าเกินกว่านั้นไปก็กลายเป็นต้องทนหรือเสือทนเรียกว่าเป็นทุกข์คือรู้สึกทุกข์ทุกขเวทนาว่าที่แท้จริงก็มีแต่ทุกข์คือแรงบีบคั้นกดดันขัดแย้งเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเหมือนกับเรื่องความร้อนและความเย็นว่าที่จริงความเย็นไม่มีมีแต่ความรู้สึกเย็นสภาวะที่เป็นพื้นก็คือความร้อนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จนถึงไม่มีความร้อนที่คนเราพูดว่าเย็นสบายนั้นก็เป็นเพียงความรู้สึกซึ่งที่แท้แล้วเป็นความร้อนในระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าร้อนน้อยหรือมากเกินกว่าระดับนั้นแล้วก็หารู้สึกสบายไม่โดยในนี้ความสุขหรือพูดให้เต็มว่าความรู้สึกสุขคือสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ทั้งในความหมายว่าเป็นทุกข์ระดับหนึ่งมีสภาวะเพียงความรู้สึกและในความหมายว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นต่อความบีบคั้นกดดันขัดแย้งจะต้องกลายจะต้องผันแปรจะต้องหมดไปเหมือนกับว่าทุกข์ที่เป็นตัวสภาวะนั้นไม่ยอมให้สุขยืนยงคงอยู่ได้ยั่งยืนตลอดไปอันหนึ่งในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคที่อ้างถึงข้างต้นว่าท่านแสดงอัตคือความหมายของทุกข์ซึ่งเป็นข้อที่สองในไตรลักษณ์ไว้อย่างเดียวว่าเป็นสิ่งมีภัยพยัคฆ์เถนะนั้นเมื่อถึงตอนที่อธิบายถึงเรื่องอริยสัจท่านได้แสดงอัตของทุกข์ซึ่งเป็นข้อที่หนึ่งในอริยสัจว่ามีสี่อย่างคือมีความหมายว่าบีบคั้นปีรณัตถะมีความหมายว่าเป็นสังคตะคือสังคตัตถะมีความหมายว่าแผดเผาสันตาปัฏฐะและมีความหมายว่าผันแปรคือวิปริณามัฏฐะเห็นว่าความหมายสี่ในนี้ใช้กับทุกในไตรลักษณ์ได้ด้วยจึงขอนำมาเพิ่มไว้ณที่นี้โดยตัดข้อซ้ำที่ข้อที่หนึ่งและข้อที่สี่ปีรณัตถะและวิปริณามัฏฐะออกไปคงได้เพิ่มขึ้นอีก2ข้อคือ5สังคตัตถะโดยความหมายว่าเป็นของปรุงแต่งคือถูกปัจจัยต่างๆรวมกันหรือมาชุมนุมกันปรุงแต่งเอามีสภาพที่ขึ้นต่อปัจจัยไม่เป็นของคงตัว6สันตาปัฏฐะโดยความหมายว่าแผดเผาคือในตัวของมันเองก็มีสภาพที่แผดเผาให้กร่อนโทรมย่อยยับสลายไปและทั้งแผดเผาผู้มีกิเลสที่เข้าไปยึดติดถือมั่นมันให้เร่าร้อนกระวนกระวายไปด้วยในเรื่องทุกนี้มีข้อควรเข้าใจที่สำคัญอีก2 อย่างคือก็ทุกในไตรลักษณ์กับทุกในอริยสัจ4ทุกปรากฏในหมวดธรรมสำคัญ3หมวดคือในเวทนาคือเวทนา3ทุกสุขอทุกขมะสุขหรืออุเบกขาเวทนา5คือทุกข์สุขโทมนัสโสมนัสและอุเบกขาเรียกเต็มว่าทุกขเวทนาในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขอนัตตาเรียกเต็มว่าทุกขลักษณะและในอริยสัจ4ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเรียกเต็มว่าทุกขอริยสัจทุกในหมวดธรรมทั้ง3นั้นมีความหมายเกี่ยวโยงเนื่องอยู่ด้วยกันแต่มีขอบเขตกว้างแคบกว่ากันเป็นบางแง่บางส่วนหรือเป็นผลสืบต่อจากกันดังนี้ทุกที่มีความหมายกว้างที่สุดครอบคลุมทั้งหมดคือทุกในไตรลักษณ์หรือทุกขลักษณะหรือทุกขตาได้แก่ภาวะที่ไม่คงตัวคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมีความบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่เกิดจากความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายดังได้อธิบายมาแล้วข้างต้นซึ่งเป็นลักษณะของสังขารทั้งหลายทั้งปวงสัพเพสังขาราทุกขากินขอบเขตเท่ากันกับความไม่เที่ยงคือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยะทนิจจังตังทุกขัง ทุกข์ที่มีความหมายแคบที่สุดเป็นเพียงอาการสืบเนื่องด้านหนึ่งเท่านั้นก็คือทุกข์ที่เป็นเวทนาเรียกชื่อเต็มว่าทุกขเวทนาหรือความรู้สึกทุกข์ได้แก่อาการสืบเนื่องจากทุกข์ในไตรลักษณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในบุคคลเนื่องมาจากทุกข์ในไตรลักษณ์นั้นกล่าวคือความรู้สึกบีบคั้นกดดันข้องขัดของคนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่เป็นสภาพสามัญของสิ่งทั้งหลายเป็นไปในระดับหนึ่งหรือในอัตราส่วนหนึ่งโดยสัมพันธ์กับสภาพทางกายและสภาพจิตของเขาดังได้อธิบายมาแล้วในข้อความบางตอนข้างต้นทุกขเวทนานี้ก็เป็นทุกข์ตามความหมายในไตรลักษณ์ด้วยเช่นเดียวกับเวทนาอื่นๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็ตามหมายความว่าเวทนาทุกอย่างจะเป็นทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขคือเฉยเฉยหรืออุเบกขาเวทนาก็ดีล้วนเป็นทุกข์ในความหมายที่เป็นลักษณะสามัญ นั้นทั้งสิ้นทุกข์ในอริยสัจหรือทุกขอริยสัจก็คือสภาวะที่เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์นั่นเองแต่จำกัดขอบเขตเฉพาะเท่าที่จะเกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกระทบต่อชีวิตขยายความว่าสังขารทั้งหลายถูกบีบคั้นตามธรรมดาของมันโดยเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์และสังขารเหล่านั้นนั่นแหละไม่ทั้งหมดและไม่เสมอไปก็ก่อความบีบคั้นขึ้นแก่คนโดยเป็นทุกข์ในอริยสัจแต่การที่มันจะกลายเป็นของบีบคั้นคนขึ้นมาได้ก็เพราะมันเองถูกบีบคั้นโดยเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์พูดง่ายๆว่าทุกขอริยสัจหมายเฉพาะเรื่องของเบญจขันธ์หรืออุปาทานขันธ์เรียกเป็นศัพท์ว่าได้แก่ทุกข์เฉพาะส่วนที่เป็นอินทรียพัทคือเนื่องด้วยอินทรีย์ไม่รวมถึงทุกข์ที่เป็นอนินทรียพัทคือไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ซึ่งเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์แต่ไม่จัดเป็นทุกข์ในอริยสัจพึงสังเกตว่าทุกขอริยสัจเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ด้วยสมุทัยและมรรคก็เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ด้วยแต่ไม่เป็นทุกขอริยสัจข้อสังเกตบางอย่างที่จะช่วยให้กำหนดขอบเขตของทุกข์ในอริยสัจง่ายขึ้นพอประมวลได้ดังนี้ 1. เป็นอินทรียพัทคือเนื่องด้วยอินทรีย์เกี่ยวข้องกับชีวิตเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ไม่รวมถึงอนินทรียพัทไม่ใช่ทุกข์ในข้อความว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์คือสัพเพสังขาราทุกขาหรือในข้อความว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยะทะนิจจังตังทุกขังซึ่งหมายถึงทุกข์ในไตรลักษณ์ที่กินความกว้างขวางครอบคลุมทั้งหมด 2. เป็นเรื่องที่เกิดจากกรรมกิเลสคือเป็นทุกข์ที่เป็นปัญหาของมนุษย์เกิดจากกิเลสและกรรมของคนใช้ศัพท์ตามพระบาลีว่าเกิดจากทุกขสมุทัยคือเกิดจากตัณหา 3.เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปริญญากิจคือตรงกับกิจในอริยสัจข้อที่หนึ่งอันได้แก่ปริญญาอธิบายว่าปริญญาคือการกำหนดรู้หรือการรู้จักตามสภาพที่มันเป็นกิจที่มนุษย์จะต้องกระทำต่อทุกในอริยสัจคือการทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของตนทุกในอริยสัจจำกัดเฉพาะทุกข์ที่เกี่ยวกับกิจคือปริญญานี้เท่านั้น 4เน้นความหมายในแง่ที่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์หรือเป็นที่รองรับของทุกข์ทุกขวัตถุตายะไม่เพ่งความหมายในแง่ว่ามีความบีบคั้นกดดันขัดแย้งด้วยการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลายอุทยพยะปฏิปีรณเถนะซึ่งเป็นความหมายที่เต็มเนื้อหาของทุกข์ในไตรลักษณ์ข้อขอประเภทของทุกข์ทุกข์ที่ท่านจำแนกไว้ส่วนใหญ่เป็นทุกข์ในอริยสัจเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคนเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขเป็นสิ่งควรคำนึงเพื่อปลดเปลื้องเสียด้วยการปฏิบัติส่วนทุกข์ที่ครอบคลุมความทั้งหมดอย่างในอะไรลักษณ์ท่านแสดงไว้แต่พอเป็นหลักเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเท่าทันตามความเป็นจริงในที่นี้จะยกเอามาแสดงเฉพาะชุดสำคัญหรือที่ท่านกล่าวถึงกันบ่อยๆดังนี้ชุดที่หนึ่งทุกขตา3หรือทุก3เป็นชุดสำคัญซึ่งมีพุทธพจน์แสดงไว้เป็นหลักครอบคลุมความหมายทั้งหมดของทุกข์ในไตรลักษณ์คือ 1. ทุกขตาหรือทุกขทุกข์ทุกข์ที่เป็นความรู้สึกทุกข์ได้แก่ความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญตรงตามชื่อและตามสภาพเช่นความเจ็บปวดไม่สบายเมื่อยขบเป็นต้นหมายถึงทุกขเวทนานั่นเอง 2. วิปริณามทุกขตาหรือวิปริณามทุกข์ทุกข์เนื่องด้วยความผันแปรหรือทุกข์ที่แฝงอยู่ในความแปรปรวนได้แก่ความรู้สึกทุกข์หรือสุขเวทนาซึ่งเมื่อว่าโดยสภาวะที่แท้จริงก็เป็นเพียงทุกข์ในระดับหนึ่งหรือในอัตราส่วนหนึ่งสุขเวทนานั้นจึงเท่ากับเป็นทุกข์แฝงหรือมีทุกข์ตามแฝงอยู่ด้วยตลอดเวลาซึ่งจะกลายเป็นความรู้สึกทุกข์หรือก่อให้เกิดทุกข์ขึ้นได้ในทันทีที่เมื่อใดก็ตามสุขเวทนานั้นแปรปรวนไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสุขเวทนานั้นก่อให้เกิดทุกข์เพราะความไม่จริงจังไม่คงเส้นคงวาของมันเองอธิบายอีกในหนึ่งว่าสุขเวทนาก็คือทุกข์ที่ผันแปรไปในระดับหนึ่งหรืออัตราส่วนหนึ่ง 3. สังขารทุกขตาหรือสังขารทุกข์ทุกตามสภาพสังขารคือสภาวะของสังขารทุกสิ่งทุกอย่างหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์5ทั้งหมดเป็นทุกข์คือเป็นสภาพที่ถูกบีบคั้นกดดันด้วยการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลายของปัจจัยต่างๆที่ขัดแย้งทำให้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่คงตัวทุกข้อที่3นี้คลุมความทุกข์ในไตรลักษณ์ชุดที่2ทุกข์12เป็นชุดไขความสำหรับแสดงความหมายของทุกข์ในอริยสัจ4มีดังนี้1ชาติความเกิดเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ต่างๆอเนกประการท่านแบ่งซอยออกเป็นกคโภกกันติมูลกะทุกข์ทุกข์เกิดจากการเกิดอยู่ในครรภ์อยู่ในที่อันแสนจะคับแคบอึดอัดมืดตื้อแออัดด้วยสิ่งที่น่ารังเกียจดุจนอนในของเน่าหรือในน้ำคล้ำ2. คัพพะปริหารณะมูลกะทุกข์ทุกข์เกิดจากการบริหารขันธ์ มารดาจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวลุกนั่งเดินวิ่งแรงหรือเบากินดื่มของร้อนเย็นเปรี้ยวเผ็ดเป็นต้นมีผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ทั้งสิ้น 3. คัพพวิปัตติมูลกะทุกข์ทุกข์เกิดจากการวิบัติของครรภ์เช่นท้องนอกมดลูกเด็กตายในครรภ์ต้องผ่าตัดออกเป็นต้น 4. วิชายนะมูลกะทุกข์ทุกข์เกิดจากการคลอดทั้งถูกกระทุ้งกระแทกพลิกผันทั้งถูกดูดถูกกดถูกบีบถูกอัดกว่าจะผ่านช่องอันแสนแคบออกมาได้เจ็บปวดแสนสาหัสจอปหินิกะคมะนะมูลกะทุกทุกเกิดจากการออกมาภายนอกเด็กแรกคลอดมีร่างกายและผิวละเอียดอ่อนดังแผลใหม่ถูกสัมผัสจับต้องเช็ดล้างแสนเจ็บแสบฉออตุปักกะมะมูลกะทุกทุกเกิดจากการทำตัวเองเช่นฆ่าตัวตายบ้างประพฤติวัดบำเพ็ญตบะทรมานตนบ้างโกรธเคืองเขาแล้วไม่กินข้าวหรือทำร้ายตัวเองบ้างเป็นต้นชปรุปักกมะมูลกะทุกทุกเกิดจากคนอื่นทำให้เช่นถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำร้ายเป็นต้นสองชราความแก่ทำให้อวัยวะทั้งหลายย่อหย่อนอ่อนแออินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นทำหน้าที่บกพร่องผิดเพี้ยนกำลังวังชาเสื่อมถอยหมดความแคล่วคล่องว่องไวผิวพรรณไม่งดงามผ่องใสหนังเหี่ยวย่นความจำเลอะเทอะเลอะเลือนเผลอไผลเสื่อมอำนาจและความเป็นเสรีทั้งภายนอกและภายในเกิดทุกข์กายและทุกข์ใจได้มาก 3. มรณะความตายยามจะสิ้นชีพเคยทำชั่วไว้ก็เห็นนิมิตของบาปกรรมมีคนหรือของรักก็ต้องพลัดพรากจากไปส่วนประกอบในร่างกายก็พากันหยุดทำหน้าที่ทุกทางกายก็อาจมีมากจะทำอะไรจะแก้ไขอะไรก็ทำไม่ได้แก้ไขไม่ได้ 4. โศกะความเศร้าโศกได้แก่ความแห้งใจเช่นเมื่อสูญเสียญาติเป็นต้น 5. ปริเทวะความคร่ำครวญหรือร่ำไรได้แก่บ่นเพ้อไปต่างๆเช่นเมื่อสูญเสียญาติเป็นต้น 6. ทุกข์ความทุกข์กายได้แก่เจ็บปวดเช่นกายบาดเจ็บถูกบีบคั้นเป็นโรคเป็นต้น 7. โทมนัสความทุกข์ใจได้แก่เจ็บปวดรวดร้าวใจที่ทำให้ร้องไห้ตีอกชกหัวลงดิ้นเชื่อตัวเองกินยาพิษผูกคอตายเป็นต้น 8. อุปายาตความคับแค้นหรือสิ้นหวังได้แก่เร่าร้อนทอดถอนใจในเมื่อความโศกเศร้าเพิ่มทวีเป็นต้น 9. อัปปิยะสัมปโยการประสบคนหรือสิ่งซึ่งไม่เป็นที่รักเช่นต้องพบต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ชอบหรือชิงชังเป็นต้น 10. ปิยะวิปโยคการพลัดพรากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักเช่นจากญาติจากคนรักสูญเสียทรัพย์สินเป็นต้น 11. อิจฉิตาลาภการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาคือปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สมหวัง 12. อุปาทานขันธ์ขันธ์ทั้ง5ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานกล่าวคือทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นทุกข์ของอุปาทานขันธ์ทั้ง5เมื่อว่าโดยสรุปหรือโดยรวบยอดก็คืออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์ชุดที่3ทุกข์2เป็นเพียงการสรุปทุกข์ชนิดต่างๆในแนว1ได้แก่1 ปฏิฉันนะทุกปิดบังหรือทุกซ่อนเร้นไม่ปรากฏออกมาให้เห็นชัดๆเช่นปวดหูปวดฟันใจเร่าร้อนเพราะไฟราคะและไฟโทสะเป็นต้น 2. ปฏิฉันนะทุกไม่ปิดบังหรือทุกเปิดเผยเช่นถูกหนามต่ำถูกเขี้ยนถูกมีดฟันเป็นต้นชุดที่4ทุก2เป็นเพียงการสรุปทุกชนิดต่างๆอีกแนวหนึ่งได้แก่1ปริยายะทุกโดยปริยายหรือทุกโดยอ้อมได้แก่ทุกอย่างที่กล่าวถึงข้างต้นนอกจากทุกขเวทนา2นิปริยายะทุกโดยนิปริยายคือทุกโดยตรงได้แก่ความรู้สึกทุกที่เรียกว่าทุกขทุกข์หรือทุกขเวทนานั่นเองในคัมภีร์มหานิเทศและจุลนิเทศบางแห่งแสดงชื่อทุกข์ไว้อีกเป็นอันมากมีทั้งที่ซ้ำกับที่แสดงไว้ข้างต้นและที่แปลกออกไปขอยกมาจัดเป็นกลุ่มให้ดูง่ายดังนี้ก็ชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาตทุกข์ขอเนรยิกะทุกติรัชานะโยนิกะทุกปิติวิสยิกะทุกมานุสกะทุกทุกของสัตว์นรกทุกของสัตว์ดิรัจฉานทุกของสัตว์ในแดนเปรตทุกของมนุษย์ขอคัพโภกะกันติมูลกะทุกข์ทุกเกิดจากการลงเกิดในครรภ์ทัพเพทิติมูลกะทุกข์ทุกเกิดจากการอยู่ในครรภ์ทัพพระวุฒฐานะมูลกะทุกข์ทุกเกิดจากการออกจากครรภ์ชาตัสสุปนิพันธิกะทุกข์ทุกติดพันตัวผู้ที่เกิดแล้วชาตัสสะปราทัยยะกะทุกทุกเนื่องจากต้องขึ้นต่อผู้อื่นของผู้ที่เกิดแล้วอตูปกะมะทุกทุกที่ตัวทำแก่ตัวเองปรูปกะมะทุกทุกจากผู้อื่นทำให้ข้องอทุกขทุกสังขารทุกวิปริณามทุกข์ขจอโรคต่างๆเช่นโรคตาโรคหูเป็นต้นรวม35ชื่อขจออาพาธคือความเจ็บไข้ที่เกิดจากสมุฏฐาน8อย่างคือลมสมุฏฐานต่างๆประชุมกันอุตุแปรปรวนบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอถูกเขาทำเช่นฆ่าและจองจำเป็นต้นและผลลักกรรมชอหนาวร้อนหิวกระหายอุจจาระปัสสาวะทุกจากสัมผัสแห่งเรือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเยาว์หญิงทุกเพราะความตายของมารดาความตายของบิดาความตายของพี่น้องชายความตายของพี่น้องหญิงความตายของบุตรความตายของธิดาดอชดาทุกเพราะความสูญเสียญาติความสูญเสียโภคะความสูญเสียด้วยโรคความสูญเสียศีลความสูญเสียทิฏฐิในมหาทุกขคันธสูตรและจูรทุกขคันธสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงทุกขคันคือกองทุกข์ต่างๆมากมายซึ่งเป็นปัญหาแก่มนุษย์สืบเนื่องมาจากกามโดยสรุปทุกขคันหรือกองทุกข์เหล่านั้นได้แก่ก็ความลำบากกลากกล่ำเดือดร้อนตลอดกระทั่งการสูญเสียชีวิตเนื่องมาจากการประกอบการงานหาเลี้ยงชีพขอความเศร้าโศกเสียใจในเมื่อเพียรพยายามในการอาชีพแล้วโภคะไม่สำเร็จผลข้อ แม้เมื่อโภคะสำเร็จผลแล้วก็เกิดความทุกข์ยากลำบากใจในการที่ต้องคอยอารักขาโภคทรัพย์งอความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสูญเสียโภคทรัพย์นั้นไปอารักขาไว้ไม่สำเร็จผลเช่นถูกโจรปล้นไฟไหม้เป็นต้นจอการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งทำร้ายกันถึงตายบ้างถึงทุกข์บางตายบ้างระหว่างราชากับราชาบ้างคฤหบดีกับคฤหบดีบ้างแม้กระทั่งระหว่างมารดาบิดากับบุตรพี่กับน้องและเพื่อนกับเพื่อนฉการทำสงครามประหัตประหารกันระหว่างหมู่ชนสองฝ่ายในสมรภูมิซึ่งต่างพากันล้มตายและได้รับความทุกข์แสนสาหัสเพราะถูกอาวุธหรือเนื่องมาจากการต่อสู้กันนั้นฉการทำสงครามที่ฝ่ายหนึ่งรุกรานโจมตีบ้านเมืองของอีกฝ่ายหนึ่งและจากการต่อสู้กันก็ต้องบาดเจ็บล้มตายได้รับทุกข์เป็นอันมากยอหญิงการทำทุจริตก่ออาชญากรรมต่างๆเช่นปล้นทรัพย์ทำความผิดทางเพศเป็นต้นแล้วถูกจับกุมลงโทษต่างๆถึงตายบ้างไม่ถึงตายบ้างดอชดาการประกอบกรรมทุจริตทางกายวาจาใจครั้นตายแล้วก็ไปได้รับทุกข์ในอบายทุกขติวินิบาตนรกในพระบาลีและอรรถกถายังกล่าวถึงทุกชื่ออื่นๆกระจายกันอยู่แห่งละเล็กละน้อยอีกหลายแห่งบางแห่งมีเพียงคำบรรยายอาการของความทุกข์เหมือนอย่างในมหาทุกขขันธสูตรและจูรทุกขขันธสูตรข้างบนนี้โดยไม่เรียกชื่อทุกข์ไว้โดยเฉพาะบางแห่งก็ระบุชื่อทุกข์เฉพาะอย่างลงไปเช่นสังสารทุกข์อบายทุกข์วัฏฏมูลกะทุกข์อาหารปริเยติทุกข์เป็นต้นอย่างไรก็ดีเรื่องทุกนี้เราสามารถพรรณนาแสดงรายชื่อขยายรายการออกไปได้อีกเป็นอันมากเพราะปัญหาของมนุษย์มีมากมายทั้งทุกข์ที่เป็นสามัญแก่ชีวิตโดยทั่วไปและทุกข์ที่แปลกกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของยุคสมัยถิ่นฐานและสถานการณ์แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องบรรยายในที่นี้ให้เยิ่นเย้อเนิ่นนานข้อสำคัญอยู่ที่จะต้องรู้ความหมายความมุ่งหมายการที่ท่านแสดงชื่อทุกข์ต่างๆไว้มากมายนั้นก็เพื่อให้เรารู้จักมันตามสภาพคือตามที่เป็นจริงปริญญากิจเพื่อปฏิบัติต่อทุกข์นั้นๆอย่างถูกต้องด้วยการยอมรับรู้สู้หน้าสิ่งที่มีอยู่ซึ่งตนจะต้องเกี่ยวข้องไม่ใช่เลี่ยงหนีอำพรางปิดตาหลอกตัวเองหรือแม้กระทั่งปลอบใจตนประดุจดังว่าทุกข์เหล่านั้นไม่มีอยู่หรือ